Olita Adams. Aan het begin van deze dinsdagse aflevering van De Late Avond. You're the rhythm of life. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, even na 11 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van De Late Avond. Met heel veel lekkere muziek, zoals je gewend bent van ons, denk ik, hoop ik. Vanavond onder andere wel een paar andere leuke en leerzame onderwerpen. Is dat Nederlands? Ja, hè? Nou ja, laten we het eerst hebben over het goede doel. We gaan het hebben over het Lilianenfonds. En de Daltonschool in Honslersdijk. Die hebben iets samen. Ze gaan samen voor dat goede doel. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Straks gaan we het ook hebben over een uniek boek dat portretteert autisme. En mogen assistenthonden eigenlijk wel artis in Amsterdam binnen? Hele hoop discussie over en een rechtszaak. Je hoort het zo meteen. Allemaal hier in jouw late avond. If I chose the one I'd like. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, them grow, they learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Is it mooi of is het mooi, hè? Louis Armstrong en Wonderful World. Twee keer een hit was het, ja, echt waar. In 1968. En 20 jaar later deed hij het nog een keertje. Toen was hij al overleden, hoor, trouwens. Dat had natuurlijk te maken met een reclamespot, dat begrijp je ook wel. Want soms gebruiken reclamemakers hele antieke nummers. Brad hoorde je ervoor met Make It With You uit 1970. Basisscholen in Zuid-Holland doen mee aan een wereldwijde actie van het Liliane Fonds. Help wereldwijd ook elk kind met een handicap naar school en laat kinderen met en zonder beperking samenleren. Dat is de kern van de petitie en het rapport die het Liliane Fonds op 22 maart jongstleden overhandigde aan de Tweede Kamer en dat aan leden van verschillende partijen. Ze kwamen ervoor naar de Daltonschool in Honslersdijk, waar leerlingen net als 300.000 andere kinderen van Nederland en verder buiten meededen aan de actie Wij Trekken aan de Bel. Zo heet die actie. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Anneke Mulder namens het Liliane Fonds. Welkom. Dank u wel. Even kort het Liliane Fonds, want we gaan het hebben over een speciale actie in Zuid-Holland. Maar wat doet en is het Liliane Fonds? Het Liliane Fonds is een fonds in Nederland dat kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden, in arme landen, helpt om toch naar school te kunnen en mee te doen in de maatschappij. Zodat ze als ze volwassen zijn hun eigen baantje hebben of hun eigen geld kunnen verdienen. In ieder geval in de maatschappij verder kunnen. mee kunnen doen. Hoeveel kinderen hebben jullie het over dan als die jullie kunnen helpen? Wij kunnen per jaar 90.000 kinderen helpen. In 30 arme landen is dat. Ja. Dat zijn er niet allemaal, want er zijn er veel meer. Er zijn er veel meer. Maar jullie doen wat je kan. We doen wat we kunnen. En dan komen er acties tevoorschijn, want dan moet natuurlijk gesponsord worden. En dan gaan ineens 300.000 kinderen wereldwijd in actie, lees ik hier, voor leeftijdsgenoten met een handicap. En in Zuid-Holland doen die basisscholieren mee. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen en wat gaat er precies gebeuren? Ja, dus 22 maart is dat geweest, maar dat is in heel Nederland. En we zijn ook nog 500 scholen in de derde wereldlanden die daar aan meegedaan hebben. En in Nederland waren het 600 scholen. En zelfs in Zuid-Holland 120. 120 scholen hebben op 22 maart om 9 uur met z'n allen heel veel herrie gemaakt. En die actie heet dan Trek aan de Bel. En dat staat dan in het teken van inclusief onderwijs. Het Lilianenfonds moet bekend worden, zodat dat al die kinderen in die derde wereldlanden naar de school kunnen met andere kinderen mee. Ja, en als je de basisscholieren hier hebt, dan heb je wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ja. Dus dat is ook belangrijk natuurlijk. Dus ook daar. Ja, dus daar ook natuurlijk. Ja. Ja. Maar die kinderen daar, die hebben dus dankzij jullie ook eigenlijk een toekomst. Ja. Elk jaar weer. Elk jaar weer. Er zijn er 90.000 en we helpen ze dus met de geld wordt gegeven voor dit kind, voor voor alle kinderen, voor ieder kind apart. Maar wordt gekeken wat heeft dit kind nodig. Ja. Heeft het fysiotherapie nodig, logopedie? Moet het naar een dokter? Precies. Moet het een operatie? Het wordt heel erg specialistisch neergezet. Ja, wordt heel goed gekeken wat nodig heeft. Want jullie hebben daar natuurlijk ook contacten met mensen die daar weer voor jullie de informatie hebben. Dan zitten daar mediators die contact zijn in het land van waar het kind woont. Die spreken de taal, die kennen de weg. Ja. Die weten welke scholen, ze weten hoe ze dingen moeten bespreken met de mensen daar. Ja. En die zorgen gewoon dat dat geld op de goede plek komt. Ja. En hoe zit het dan? Die basisscholieren die hebben dus meegedaan met die actie om het bekend te maken? Of zat daar nog een ander doel achter? Vooral de bekendheid is in eerste instantie de bedoeling. Wat we ervaren hebben op die 22 maart is dat soms krijgen we een check mee. Of ze vertellen we gaan ook nog een sponsorloop doen als het Koningsdag is. Er is al een actie geweest voor het Lilianenfonds. En scholen die doen het ene keer voor het ene fonds, de andere keer voor het andere fonds. Maar hoe meer het Lilianenfonds bekend is, hoe meer ze daarvoor sponsoren. Wij willen ook gewoon dat ouders het weten, dat opa en oma's het weten. Ja, natuurlijk. Dat die dus vaste donateuren worden. Want daar heb je niet te veel werk aan. Want dat is gewoon vast inkomen, dan kan je op baseren. En dat is dan een olievlek die uit moet spreiden over alle scholen en alle mensen in Nederland eigenlijk. Ja. Dat is de bedoeling. Ja. Bij Trek aan de Bel was de actie, maar er is ook nog een rapport en een petitie aangeboden. Ja, dat is ook op 22 maart. Ja. Er is een aantal weken daarvoor zijn we gestart. Er is een rapport uitgekomen door het Lilianenfonds. Heeft dat gedaan in samenwerking met een aantal andere organisaties. Met het doel om dat inclusieve onderwijs bij de regering aan te kaarten. Zodat bij de regering van die landen? De regering van Nederland onder andere. Ja. Want de petitie is aangeboden aan mensen van de Tweede Kamer. En met een heel veel lawaai ook weer. En die, we blijven belletje trekken. Ja, we blijven belletje trekken. Yeah. En daar zijn ook heel veel handtekeningen verzameld in die weken daarvoor afgaand. Met het idee dat de Nederlandse regering al ontwikkelingsgelden die ze besteden in ontwikkelingslanden erbij zeggen en erbij bedingen dat het inclusief onderwijs, voor inclusief onderwijs moet gaan. Trek aan de bel is niet alleen hier in Nederland actie, maar is wereldwijd eigenlijk om iedereen bewust te maken van het feit dat dit hard nodig is. Ja. De website misschien nog even, dat mensen nog wat meer kunnen lezen of kunnen sponsoren als ze dat willen. Dat, want daar gaat het natuurlijk om. Daar gaat het om, ja. www.lilianenfonds.nl www.lilianenfonds.nl, dat is de website. Anneke Mulder, heel veel succes met het werk wat jullie doen en dank voor het gesprek. Dank u wel. Un coin pour vivre, un toit pour se loger. C'est comme avoir à boire et à manger. Ce qu'un être est en droit d'exiger. Un coin pour vivre, un endroit pour se loger. Que l'on ne dise pas que c'est chacun pour soi. Que c'est ta faute à toi si tu ne t'en sors pas. De celui qui est mort de froid sur la chaussée. C'est pas ma faute à moi, moi je n'ai fait. Un coin pour vivre, un toit pour se loger. C'est comme avoir à boire et à manger. Tout ce qu'un être est en droit d'exiger. Un coin pour vivre, un endroit pour se loger. Que l'on ne dise plus que le monde est ainsi, que ne pas avoir vu est un bon alibi pour

have wings if we should fly to escape our destiny. But even eagles lose the key to the sky. Guilty que nos gozaimos increíble. Ni furia de sati no hay piada. Het lijkt wel een beetje muziek uit Volendam, maar dat is het niet, hoor, overigens. Ben en Tamara, Love is the Only Way. En Francis Lalanne hoorde je hier natuurlijk in de late avond. Altijd één Frans plaatje in de show. Un toi pour tout, natuurlijk. Zo meteen gaan we het hebben over autisme en een uniek fotoboek, jawel, van Tamara Heck. Dat is niet dezelfde Tamara die je net hoorde zingen. Je hoort het zo meteen, na Randy Crawford. De liederen vind ik zelf van Randy Crawford. En zo heet het ook, One Hello. Hier in de late avond. In Nederland heeft ongeveer 1% van de mensen een vorm van autisme. Dat betekent ongeveer 190.000 mensen die daar last van hebben. Last misschien een groot woord. Nog steeds is er veel onbegrip en lopen mensen met autisme tegen veel vooroordelen aan. De Vlaardingse fotograaf Tamara Heck besloot niet lang geleden autisme een gezicht te geven. Ze maakte in 2015 een serie portretten van jongeren met een vorm van autisme. Een vrije serie-examenopdracht voor haar opleiding aan de School voor de Fotografie. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lanfen. Een uniek boek over autisme. Dat is wat Tamara Heck heeft uitgebracht onlangs. En zij is hier bij ons om daar alles over te vertellen. Hi Tamara, welkom. Hallo, dankjewel. De titel van het boek is Anders is uniek. Ja, dat klopt. Kan je uitleggen waar dat over gaat? Omdat ik eigenlijk vind dat iedereen anders is. En iedereen is dus ook eigenlijk uniek. En ook mensen met autisme zijn allemaal anders en allemaal uniek. Dus dat is de titel van het boek. En waarom ging je een boek maken over autisme? Ik heb zelf een zoon van 18 met een vorm van autisme. Die heeft Asperger. En eigenlijk loop je tegen ontzettend veel dingen aan als ouders zijnde al. En hij zelf ook. Dat zie ik natuurlijk, dat hij tegen veel dingen aanloopt. En ik heb 2 jaar geleden heb ik de school voor fotografie gedaan. En daar moest ik een vrije serie maken. En toen kwam ik op het idee om jongeren met autisme te gaan fotograferen. En de foto's eigenlijk voor te leggen bij mensen die niet wisten wat deze mensen, jongeren, dus gemeen hadden. En ik heb gevraagd van, kunnen jullie dus zien wat ze gemeen hebben? En nou, niemand zag het. Het antwoord was gewoon nee. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie insteek om dus te laten zien dat iedereen aan de buitenkant, ja, toch eigenlijk zien we het allemaal hetzelfde, maar toch weer anders. Dus ja, dat unieke weer. En dat wilde je dus laten zien met een fotoboek? Ja, dat klopt, ja. Ik heb een fotoboek gemaakt wat ook aangevuld is met teksten, met interviews. En eigenlijk hetzelfde manier bij iedereen te werk gegaan. Dus ik heb een foto in de studio gemaakt. En dat was allemaal nieuw voor ze. En dan eigenlijk gelijk al het voordeel dat mensen zeggen van, mensen met autisme kijken je niet aan. Nou ja, ik heb allemaal portretten gemaakt waar ze me allemaal aankeken. Dus allemaal in de lens keken. En vervolgens ben ik een vragenlijst op gaan stellen bij iedereen hetzelfde. En aan de hand van dat is een interview gekomen. En daarna een foto in de vertrouwelijke eigen omgeving. Hoeveel kinderen met autisme heb jij uiteindelijk op de gevoelige plaat vastgelegd? Ik ben begonnen met jongeren alleen. En dat was voor mijn examen. Dan waren dat er 10. En daarna heb ik het uitgebreid en ben ik ook jongere kinderen. Dus de jongste die in het boek staat is 4. En de oudste is 54. Dus ook volwassenen staan erin. En dat boek is dus onlangs uitgebracht. Namelijk op 31 maart. En dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met het feit dat op 2 april Wereld Autisme Dag was. Ja, klopt. Ik heb wel bewust inderdaad in die week heb ik het uitgebracht. Omdat er dan al meer aandacht is natuurlijk voor het onderwerp autisme. En om daarbij aan te sluiten. De ouders zijn niet geïnterviewd, hè, van de kinderen. Nee. Alleen de mensen met autisme zelf. Ja. Wat greep jou zelf nou het meeste aan? Uit de antwoorden op de vragen die jij stelde? Nou ja, toch wel dat ik zag dat de jongeren inderdaad nog heel erg met zichzelf bezig zijn natuurlijk. Met ontwikkeling en tegen dingen aanlopen. Dat ze denken van, ja, gaat, moet ik het zeggen, toch dat ze voelen dat ze anders zijn. En dat ze dus niet begrepen worden door de buitenwereld. En dat ze ook het gevoel hebben dat het altijd zo zal blijven. En dat vond ik wel heel erg aangrijpend om te zien. Kijk, mijn zoon is nu inmiddels 18 en die heeft natuurlijk heel veel al gehad. Die heeft de basisschool al gehad, waar die veel gepest werd. En dat hoor je ook heel veel, dat die jongeren toch gepest worden of buitengesloten worden. Daarna de middelbare school, maar hij heeft nu zoiets van voor zichzelf van, ik heb het een plekje gegeven, ik weet wat ik ben en iedereen moet me maar nemen zoals ik ben. En dat is toch een ontwikkelingsproces. Dus ja. Staat hij er trouwens ook in? Ja, hij staat er zelf ook in, ja. Is dit boek misschien voor jou een start van een hele reeks boeken? En de volgende gaat misschien wel over mensen die iets anders hebben. Nee, ik ben al benaderd door Ryan Silos van Antipesto of we een boek kunnen gaan maken over mensen die gepest worden. Want dat is eigenlijk precies hetzelfde principe natuurlijk. Dat zie je ook niet aan de buitenkant, dat mensen, wat ze allemaal meegemaakt hebben en het verhaal erachter natuurlijk. Dat is ook niet te zien. Dus jij blijft eigenlijk gewoon doorgaan met het zichtbaar maken van wie mensen zijn, hoe ze in het leven staan en hoe ze misschien de buitenwereld wel ervaren. Ja, ik denk het wel, ja. Dus je hebt misschien wel je missie gevonden. Ja, misschien wel, ja. En waar is het boek te koop? Op het moment is die via de website te koop. Dat is www.andersisuniek.nl. En hij ligt op de Loper in de Bruna. Ik wens jou een tweede druk toe. Ja, dat is volgens mij wel een hele, ja, goede een hele mooie wens afsluiten, om, ja, om jou toe te wensen. Tamara Hek van Tamara Hek Fotografie. En wij spraken over haar nieuwe boek Anders is Uniek. Dankjewel voor je komst. Ja, jullie bedankt. Dit is geen afscheid, want jij gaat niet weg. Ik blijf je zien, ik

Een nummer die je in meerdere uitvoeringen kunt beluisteren. The Rose. Maar dit is de mooiste. Bette Midler. Kim Lian van der Wij ervoor met Dit pakt niemand ons meer af. Zo meteen gaan we het hebben over assistentiehonden. Die mogen kennelijk artes niet in. Ja, en de Belangenvereniging stapte naar het College voor de Rechten van de Mens. Je hoort het zo meteen na deze prachtig uit de charts van vorig jaar nog maar. All My Friends, je hoort Snake Hips. For chill and not escape the treachery. I just had to rest in peace, the recipe. The rest of us is praying at the sin. Don't leave a 10 if you're up right now. Hope you hear what I'm saying. Hope you hear what I'm saying. If I get lonely some nights, when the angels on my shoulder slumber, and I'm stuck here with the vultures hissing and circling, you didn't call me. Snake Hips. All My Friends. Wat zijn dat eigenlijk, Snake Hips? Is dat super soepel of hoe zit dat? Of is het giftig? Goeie vraag, denk ik wel eens bij mezelf. Nou ja, je hoort hem hier. Een hitje van vorig jaar. Dus, Stichting Gebruikers Assistentiehonden uit Capelle aan de IJssel was op 7 april bij het College voor de Rechten van de Mens. Dirkijn Artes heeft op aandringen van Stichting Gebruikers Assistentiehonden een verzoek ingediend bij het college om te beoordelen of Dierenpark Artes het beleid aandient te passen als het gaat om toegankelijkheid van personen die afhankelijk zijn van assistentiehonden. Een dergelijk geval was ook al aan de hand bij Blijdorp in Rotterdam. Die paste hun beleid aan zodat mensen met een assistentiehond wel degelijk de dierentuin in kunnen. Joep Kruithof sprak hierover in het programma Puntsgewijs met Sydney Tetelep van Stichting Gebruikers Assistentiehonden. De eerste vraag was, wanneer diende de zaak? Gisteren diende de zaak tussen Artes en toegangsbeleid van Artes bij het College van de Rechten van de Mens. En dat toegangsbeleid was dan voornamelijk gericht op mensen met een assistentiehond die dan eventueel geweigerd zouden worden? Ja, het toegangsbeleid van Artes, het huidige toegangsbeleid van Artes is dat zij mensen met een assistentiehonden weigeren op het park. Wij zijn daar niet mee eens. Wij vinden dat daar mensenrechten worden geschaad. En wij vinden dat het VN-verdrag blijkt dat artsen er alles moet aan doen om ons om toegang te verlenen. Een toegankelijkheidsbeleid moet voeren en niet een weigeringsbeleid moet voeren. En dat waren onze argumenten. En wat heeft artsen daar tegenin gebracht? Artis heeft zich beroept op emotionele gronden. En dat is dat hun vinden dat hun dieren eventueel in paniek zouden kunnen raken van onze honden. En een klein stukje hygiëne hebben. Het college heeft ook gevraagd, is dat onderbouwd? Zijn daar onderzoeken naar gedaan? Zijn daar bewijzen van? En ja, dat hadden ze niet. Het was meer echt gevoelsmatig. Emotioneel hebben ze dit zo gedaan. En hebben ze ook uitgelegd wat ze bedoelden met hygiëne, aangezien assistentiehonden ook toegelaten worden in restaurants met open keuken en dat soort dingen. Waar moet ik dan aan denken bij hygiëne bij ze? Nou, ze denken echt aan wormen die dan bij hun dieren zouden kunnen komen door de assistentiehond en andersom. Dus de beesten zouden dan zo dichtbij kunnen komen bij de dieren die daar zitten dat ze overgedragen kunnen worden? Nou ja, vormen, dat komt voornamelijk vanuit ontlasting. De dieren elkaars ontlastingen gaan eten. En dus ja, ik als stichting heb daar echt heel grote twijfels bij. Nogmaals, de college heeft ook gevraagd om verheldering aan artis van heeft hier onderzoek naar gedaan. En dat hadden ze niet. En het was voornamelijk uit aannames, zeg maar. Maar het is tegen een verdrag in. Daarin staat dat assistentiehonden overal toegang moeten krijgen. Ja, klopt. En valt daar dan ook wat tegen te doen? Nou ja, daar hebben wij ons op beroep. Dus wij hebben ons echt een beroep gedaan op de wet en op het VN-verdrag. Ja, daar wordt nu over nagedacht door de mensen van het college van de rechten van de mens. En 4 mei zal daar uitslag van komen. Zullen zij uitspraak doen? Nou, is Artis niet de enige dierentuin die mensen met assistentiehond weigert? Een paar weken geleden was Blijdorp ook daarvoor in het nieuws. Ja. Gaan jullie daar ook wat mee doen? Ja, maar dan wachten wij voornamelijk op het uitspraak van het college nu over Artis. En dan zal voor ons hetzelfde gelden voor Blijdorp. Zijn er andere dierentuinen waar assistentiehonden wel gewoon toegestaan zijn? Ja, dat hebben wij gisteren ook bij het college voorgelegd. Wij hebben antwoord gekregen van 7 dierenparken in Nederland waar assistentiehonden wel welkom zijn. En dan hebben we dus gevraagd waarom ze dus daar wel welkom zijn. En daar hebben we antwoord op gehad. We hebben ook antwoord op gehad van een dierenarts van een van de parken. En die heeft ook echt gezegd van, wij vinden dat assistentiehonden gewoon het park op kunnen. Nou, dienen die zaak dien gisteren. Hoe ziet zo'n dag er dan uit? Nou ja, het was 's ochtends vroeg. In ieder geval voor mij 's ochtends vroeg. Het was om 9:30 diende de zaak. Het was heel gemoedelijk hoor, moet ik eerlijk zeggen. We gingen er naartoe. We hebben nog voordat de zaak begon, hebben we nog een bakje koffie gedronken. Samen met de jurist van Artis en de directeur van Artis. En gewoon een normaal goed, fijn, leuk gesprek gehad. We zijn naar binnen gegaan. Artis heeft hun argumenten neergelegd. Wij hebben onze argumenten neergelegd. Het college heeft nog vragen gesteld aan ons beiden. Nou ja, wat ik zeg, dan gaan ze 4 mei gaan ze een uitspraak doen. En daarna zijn we naar buiten gegaan en hebben we nog met z'n allen bij zitten kletsen. Met een bakje koffie, met Artis en ons, zeg maar. Ja. Interessant. En dan als laatste, wat verwacht u van die uitspraak? Wat verwachten jullie dat er vanaf dan altijd assistentiehonden toelaten? Wij verwachten zelf dat het college eigenlijk zich aan de wet moet houden. En dit zal baseren op de wet. Verwachten wij wel dat wij dit winnen. En wij verwachten wel dat artsen gewoon assistentiehonden moeten toelaten op hun park. Oké, het laatste woord is hier dus nog duidelijk niet over gezegd. Dat wordt 4 mei gedaan. Sydney Tetelep, heel erg bedankt voor dit gesprek. time. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Bruce Springsteen aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. I'm on fire. Het zit erop voor vandaag. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen ben ik er weer om 11 uur. En dan hoop ik dat je er ook weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Heb ik weer nieuwtjes voor je en heerlijke muziek. Ga je slapen zometeen, wel trusten. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Intussen hoef je niet stil te zitten hoor. Je kunt naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show en de samenwerkende omroepen. Maar je kunt ook naar onze Facebookpagina en like ons daar. Lijkt mij een hartstikke goed plan. Tot besluit van de show. Lionel Richie en Do It To Me. Tot morgen. get enough of your love.